Bon, ci biir tamit di nga ci fekk inshallah benn carton sanawa sanut di nga ci fekk benn carton tamit bu nga xamante ni mi ngi am 142 paquets. 142 paquets, paquet bu nekk dikkee 325 francs CFA. 142 paquets, paquet bu nekk dikkee 325 francs CFA. Mais comme ni ma la waxee rek, yooyu yëpp su fekkente ni xëy na bàyyi nga ko ci place bi noonu, peut être du gaaw a dem, da ngay xool nu nga xamante ni noonu nga koy écouler en gros par rapport ak ñeneen ñiy jaay ay affaire yu mel nii ila akhire. Barakallahu fikum.